เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนาตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ต้องนั่งสมาธิไปนานๆเข้าแดดอันซ้ำยังเมื่อคืนนี่คือแดดอันซ้ำฝนตกซ้ำใหม่นั่นมันจะไปทางนั้นแหละแต่ไม่รู้จักทำแล้วมันก็หายไปถ้ารู้จักทางรู้จักอาการทำมันไม่ยากนักนะแต่ตัวนี้ต้องอาศัยการเป็นอยู่อย่างโดดเดี่ยวสงบช่วงแรกๆแต่ถ้ามันเป็นเริ่มก่อไม่ใช่เรื่องยากการตั้งจิตไว้ในกายกับการตั้งกายไว้ในจิตคนละอันนะเมื่อวานบอกว่าตั้งจิตไว้ในกายให้ใช้จิตใช้สติรู้จักกายวนไปเวียนมาข้างซ้ายเป็นอย่างไรข้างขวาอย่างนั้นเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นข้างล่างอย่างไรข้างบนอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันจะทำให้ตื่นขึ้นไม่ง่วงแล้วก็จะมีสมาธิมีสติแต่นี้อาศัยมีสมาธิมากแล้วจะเอาตั้งจิตตั้งกายไว้ในจิตโดยไม่สนใจรูปประขันแต่จะมีเพียง4ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แต่เพียงตัว4ขันแล้วมันจะรวมอยู่ใน4ขันนี้จะท่องเที่ยวไปเราได้ยินการสวดกันบ่อยๆนะปัจเจกะจัตุโรกาลาสังสรันตาภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกชินภูมิทั้ง3ในพบทั้ง4มีขันธ์4ขันธ์มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีอะไรเล่า4ขันธ์อะไรเล่า5ขันธ์อะไรเล่าขันธ์เดียวในตัวเรานี่แหละ5ขันธ์เดียวนี่แต่ถ้าทำอีกแบบหนึ่งมันจะเหลือขันธ์เดียวแต่ถ้าทำอีกแบบหนึ่งมันจะเหลือ4ขันธ์จะท่องเที่ยวไปถ้าตั้งตายไว้ในจิตมันก็จะเหลือเพียง4ขันธ์ทำอย่างไรเจริญที่วากับสัญญาอโลกับสัญญาแต่สมมติจิตมันเป็นสมาธินั่งหลับตาอยู่ในสมาธินี้แล้วทำจิตให้โปร่งให้โล่งสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนภายนอกไม่ได้ลมหายใจก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นแต่มีอาการรู้อย่างเดียวเฉพาะหน้ารู้อย่างนี้จิตจะโล่งโถงไม่มีอะไรนี่คือความรู้โพงโล่งอย่างนั้นเจ้าหน่อยคอยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นข้างหน้าคือจะเว้นพ้นจะขึ้นเจ้าหน่อยแจ้งพอเราตื่นห้องมันแจ้งก็ดีมันก็เคลื่อนแล้วมันก็มืดทำไมสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าหลังจากนั้นก็เพ่งเฉพาะตัวความรู้ปล่อยแม้แต่ความรู้สึกลมหายใจลมหายใจจะละเอียดจนไม่มีจนดับลงไปลมหายใจจะไม่มีแล้วจะมีความโปร่งโล่งเมื่อจิตโล่งโปร่งแล้วอย่างนี้ตัวเรามันมีลักษณะสมบูรณ์อยู่ในตัวแต่ไม่ใช่ตัวนี้มีอาการเห็นตนเองหรืออาจจะเห็นตัวเองนี้ออกไปเห็นเจ้าของนั่งอยู่นี่ก็มีอีกคนนั่งอยู่ข้างนอกนี่มันจะไปนั่นหลังจากนั้นท่านบอกว่ากายกับจิตมันตั้งอยู่นั้นในกันนั้นก็จะเกิดละหุตะสัญญาผู้ทุตตะสัญญาเกิดความนิ่มนวลเกิดความเบาในกายลักษณะเช่นนี้เลยจะเป็นบาดฐานให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอภิญญาชชิกรณธรรมทำอันเป็นไปเพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาอภิญญา5ไม่ต้องนับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวนี้อภิญญา5หูทิพย์ตาทิพย์อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆเจโตปริญญากำหนดรู้ใจของผู้อื่นหลังจากนั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของหลัง5อันนี้ยังเป็นโลกีอภิญญาจะเกิดขึ้นได้ทุกคนเนี่ยยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีสมาธิมากๆจะทำให้มันถูกตามนี้แต่อย่าไปลุ่มหลงมันถ้าลองทำดูเบื้องต้นมันคือความสว่างทำยังไงมันจะสว่างขึ้นมากลางวันนี่ให้เหมือนกลางคืนก็ได้ทำกลางคืนเหมือนกลางวันก็ได้สว่างมากๆครั้งแรก ตื่นลืมตาเป็นแสงกันลืมตาภาษาเฮาคนว่าลืมตาแสงสว่างไม่มีประมาณอัปปมานภาจิตระดับนี้เป็นจิตระดับชั้นพรหมคันมันตายไปง่ามนั่นได้จะเกิดเป็นพรหมสั่นอัปปมานภาพแต่อย่าลืมว่าอันนี้ก็ยังมีกิเลสท่วมหัวนะคนละอันกันนะกับการที่จะเข้าไปชำระกิเลสถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนก็ยากมากที่จะแทงทะลุผ่าฟันอุปสรรคคือฤทธิ์เดชอันนี้ไปได้การเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้าจึงเรียกอันนี้เป็นปริโภคข้อสุดท้ายอิทธิปริโภทังเป็นห่วงฤทธิ์จิตก็ก้าวหน้าไปสู่วิมุตติได้เพราะเกิดขึ้นแล้วมันมีเสน่ห์มากมันเสียดายมันไม่อยากไปอย่างอื่นพอใจเล่นหัวอยู่สนุกสนานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เอาบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้าผู้ใดปรารถนาก็ลองทำให้มันเกิดความสว่างสร้างความรู้สึกเพียงแต่อาการรู้ให้มันปล่อยให้มันลืมแม้แต่สติอยู่กับลมหายใจปลดมันออกวิตกวิจารเหล่านี้ปลดออกให้ได้ถ้ายังมีความรู้สึกลมอยู่มันก็ยังมีวิตกวิจารแต่ก่อนเราหัดรู้ลมต่อมาเราหัดตามลมจนร่างกายสงบระงับไปกับลมวันนี้เรามาหัดปล่อยลมปล่อยจนไม่เอาจนไม่ให้จิตไปรู้ลมมันเลยให้มันมีอาการรู้อย่างเดียวโล่งท้องรู้ว่ารู้อย่างเดียวแล้วก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นอโลกสัญญาไม่เหลือวิสัยดอกบางคนเป็นง่ายๆด้วยซ้ำบางคนไม่มีใครบอกมันก็ยังจะเป็นอยู่เพราะมันเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆอาตมาไปเห็นโยมคนหนึ่งแกเก่งมากเก่งมากทำสมาธิมีแต่ฤทธิ์แต่เดชแต่ไม่มีสติปัญญาเมื่อมันได้ว่ามีตาทิพย์มีหัวดังทิพย์เพิ่นน่ะคนนั้นลงกันสลาบนี่ว่าฤทธิ์กินมากคนที่นี่จะตายใหม่แล้วไปดมกินหาตั้งคืนมีดังทิพย์บอกยังไงกินปิ้งกบมาแล้วก็หกฤทธิ์กินปิ้งกบอยู่ในห้องแต่คนนี้เก่งมากเรียนมา30,000 ปีเจริญสมาธิรุ่นเดียวกันกับอาจารย์ชวนอาจารย์วันเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธแล้วพวกครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันนั่นก็ตายไปแต่ท่านที่มีฤทธิ์มีเดชไม่สามารถชำระกิเลสตายประสุดมีเมียมีลูกแต่ก็ยังมีอยู่ฤทธิ์เดชนั่นมันเป็นง่ายไม่ได้ฟุ้งหนักเลยเพราะในนั้นเขาพูดไปแต่ท่านนั้นวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมโยมคนนั้นแกฝันเห็นพ่อขาวเดินกั้นร่มมาบอกว่าเมื่อนี้สิ่งนี้อาจารย์มาแสดงธรรมสิ่งที่เจ้าสงสัยของใจเจ้าไปหามเพิ่นเด้อเพิ่นสิบอกเจ้าสิเข้าใจคือโยมคนนั้นแกเบื่อฤทธิ์แกรู้ว่าทำสมาธิมันไม่มีปัญญานั่งปั๊บไปมันจะหาบนแจ้งๆครับแล้วมันไปเห็นนั่นเห็นนี่ป้ายรถลามาช้างวิ่งมาแกเพ่งจนเครื่องดับก็ได้แต่ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ผู้หญิงผัวไปมีเมียใหม่เมียน้อยมาจ้างให้เอาผัวขึ้นมาก็ได้เหตุจะไหนอาตมาถามเพ่งไปใช้อำนาจจิตไปเห็นเมียน้อยมันหนาเป็นบาดเป็นแผลนอนเวอะวะมันก็ป๋าขึ้นมาเอาเมียเขาปานนั้นในจิตพวกนี้เฮ็ดบาปก็ได้อย่างขนาดครั้งแรกแกฝันอย่างนั้นแล้วแกก็ลืมไปเช้ามาอาตมาก็ไปแสดงธรรมบ้านมันมีแต่ภูเขาที่ไหนก็มีแต่ภูเขาจังหวัดเลยแกบอกว่าทำอะไรอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงเทศก้องภูเขาเพราะเทศไปเครื่องขยายเสียงถึงความฝันว่าแมนเร่บาดเนี่ยว่าฉันแกก็มาก็มาเข้าไม่ได้คนมันเยอะเอ้มศาลาหมดแกก็นั่งอยู่ข้างล่างเอากระดาษมาจดพวกอะไรแกก็จดพอเทศจบชาวบ้านกลับไปแล้วแกก็มากราบไม่กลับไปบ้านเลยนอนอยู่ในโบสถ์ก็อาตมาคุยกันทั้งคืนสนทนาธรรมอาตมาก็บอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แกบอกว่าแต่ก่อนไปเที่ยวหาถามแต่ครูบาอาจารย์บัดนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันก็ตายหมดมันปลดไม่ออกเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชมันเป็นง่าย สำหรับแกนะคนอื่นอาจจะเป็นยากเพราะว่าเขาได้ฝึกอย่างนี้มาตลอดหลายชาติหลายภพมาแล้วมันจึงง่ายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขาสั่งสมเหล่านี้อันนี้ในทางพระพุทธศาสนา ไม่สนับสนุนแต่ท่านก็บอกไว้ว่ามันเป็นไปได้นำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นได้พื้นฐานบาดฐานของมันอยู่ที่ความสว่างสร้างอโลกสัญญาขึ้นมาให้ได้ทำยังไงมันจะสว่างขึ้นมาก่อนตรงนี้จะต้องปล่อยหมดเลยความรู้สึกดูในลมหายใจก็ปล่อยออกจนไม่ต้องดูมีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์จิตเปิดโล่งฮู้สู่ๆคือเปิดไฟอยู่ในห้องแจ้งๆมันมีอย่างใหม่ๆบินปิ้งมาตัวเดียวก็เห็นจิตโล่งอย่างนั้นหลังจากนั้นมันจะเห็นล่ะมันจะเห็นภาพต่างๆปานโทรทัศน์ผลปัดเอาละผ่านไปทีนี้ก็เลยมามันสว่างแล้วมันจะไม่ครบวงจรมาถึงการทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สมาธิภาวนาอันทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อันนี้สูงกว่ามีฤทธิ์มีเดชเก่งกว่ามีฤทธิ์มีเดชเพราะอันนี้มันจะเอาชนะอัตตาตัวเราของเราความยึดมั่นว่าตัวกูของกูความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะไปควบคุมอัตตาตัวตนความรู้สึกเช่นนี้ทำอย่างไรเหตุจังไหนบอกภาษาของมันยังสุนีสติสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิมากนะใช้สมาธิพอประมาณนี่ว่ามูลสมาธิสมาธิพอเป็นบาดฐานขณะคณิกะหรืออุปจาระแต่ถ้าหากมีสมาธิมากก็ยิ่งเป็นการดีเหมือนคนเดินทางเตรียมเสบียงไว้พร้อมมีกำลังไว้พร้อมจะเดินได้สะดวกการเจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์นั่นคือการกำหนดอานาปานสติจนมีสมาธิพอหลังจากนั้นมานั่งดูความคิดสามอันสัญญาเวทนาวิตกเข้านั่งไปนี่สัญญาจะเกิดขึ้นสัญญาความสำคัญมั่นหมายความทรงจำในอดีตเกิดขึ้นดีก็ตามสัวกยาฮักก็ตามสั่งก็ตามมันเกิดขึ้นในใจหู้จักมันว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วสัญญานี้ได้ดับลงไปแล้วสัญญาคือความจำเรื่องราวของอดีตความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายรู้จักสัญญาทุกสัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตหลังจากนั้นรู้จักเวทนาเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายปวดแข้งปวดขารู้จักเวทนาของจิตที่เขาไปเป็นเจ้าของการเจ็บการปวดเรียกว่าเวทนาสองชั้นนะเวทนาในเวทนาความพอใจนั่นเป็นสุขเวทนาของจิตความเกลียดความชังความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อมันเอาเวทนาจะปวดขาไหนอันนั่นก็แมนยูเอิ่นว่าทุกขเวทนาหยาบหยาภายนอกแต่ตรงนี้เราจะรู้จักเวทนาภายในอัจฉตังวาเวทนาภายในเวทนาสุเวทนานุปัสสีอัจฉตังวาพหิตังวาอัจฉตังภายในพหิตังภายนอกรู้จักเวทนาทั้งภายในภายนอกตรงนี้จะเป็นผู้ฉลาดมากเรานั่งอยู่เรารักใครก็รู้จักมันเราเกลียดน้ำหน้าใครก็รู้จักมันไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดรู้จักมันอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้มันดับไปเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรรู้จักสัญญารู้จักเวทนาต่อมารู้จักวิตกวิตกภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าความคิดความคิดกามวิตกคิดไปทางกามพยาบาทวิตกคิดไปทางเกลียดชังหรือคิดไปทางดีก็ตามให้รู้จักไว้ซะก่อนสัญญาเวทนาวิตกสัญญานี่ภาษาบาลีภาษาไทยก็คือความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้คือคอนเซปชั่นทั้งหลายนั่นไงเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจ feeling หลังจากนั้นวิตก conception perception ความคิดรวบจอดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวให้รู้จักมันรู้จักความจำในอดีตทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นรู้จักแล้วปล่อยไปรู้จักความรู้สึกในปัจจุบันความพอใจไม่พอใจความรักความชังแล้วก็ให้มันผ่านไปรู้จักความคิดเรื่องใดทุกเรื่องไม่ว่าความคิดทางรักทางชังทางกามทางพยาบาททางดีทางชั่วทางบุญทางบาปรู้จักแล้วปล่อยไปเมื่อรู้เข้าจับสตินี้ก็จะหมุนติ้วเลยทีนี้มันจะรู้มันมากขึ้นมากขึ้นจากรู้ทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นรู้มากขึ้นเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาพอโกรธปั๊บก็รู้อีกเนี่ยโกรธขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วแล้วก็ปล่อยไปรักปั๊บขึ้นมาก็รู้อีกรักขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมันอยากได้มันอยากมีในสิ่งที่เรารักมันทุกข์ก็ปล่อยไปมันจะปล่อยง่ายรู้ไวก็ปล่อยวางไวรู้ไวก็ปล่อยวางไวอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะลอยตัวอยู่ความทุกข์ก็น้อยลงกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงที่มีน้อยตายซ้ำที่มีหลายก็จอยลงพร้อมลงกำลังของกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงเปิดโอกาสให้สติปัญญาทำงานได้มากขึ้นอันนี้คือการรู้จักสามอันสัญญาเวทนาวิตกคอยรู้จักสามอันนี้ให้ดีๆสติสัมปชัญญะก็จะลุกโพงโพงโพงโพงโพงขึ้นมาเรียกว่าควบคุมกำเนิดของความทุกข์ให้เหลือน้อยลงเหมือนคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกมากทีนี้ต่อมาไม่จะคุมกำเนิดกระทำอาสวะให้สิ้นไปถ้าคุมกำเนิดมันเกิดกำหนัดทีนี้คุมกำหนัดขจัดกำเนิดคือการเจริญสมาธิภาวนาที่กระทำเป็นไปเพื่อทำอาสวะให้สิ้นเหตุจังไรบัดตัวนี้เมื่อมีสมาธิเพียงพอประมาณแล้วก็มากำหนดไม่ใช่เพียง3อันสัญญาเวทนาวิตกทีนี้5รู้จักขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีที่จะมาในอนาคตก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีละเอียดก็ดีหยาบก็ดีมันไม่เที่ยงสัญญานี้เกิดขึ้นมาแล้วสัญญานี้ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็จะดับไปมีเวทนานี้เกิดขึ้นมาแล้วความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วอีกหน่อยก็ดับไปมันดับไปก็รู้อีกไม่ใช่รู้แต่เกิดรู้ดับอีกด้วยอันนี้มันเศร้าไปแล้วอันนี้มันเศร้าไปเองมันตัวนี่มันเป็นอนัตตาอยู่ในเวทนานี้ก็จะเห็นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเกิดมาเองดับลงไปเองด้วยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยความไม่เที่ยงของมันเราเข้าไปยึดเมื่อไรมันทุกข์เมื่อนั้นให้เราเห็นทั้งที่ความทุกข์นั้นไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ตลอดมันมีในเวลาเราหลงเข้าไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าให้มันเที่ยงให้มันได้ดังใจความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปความยึดมั่นหมายเอาไว้ก็เกิดทุกข์เราจะเห็นมาอานิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ในกฎของธรรมชาตินี้เองกำหนดรู้ขันห้าให้ดีๆพระพุทธเจ้าสอนมากนะให้รู้จักขันห้าเรียกว่าพหุลานุสาสนีเป็นอนุสาสเป็นสิ่งที่สอนแล้วสอนเล่าให้รู้จักขันห้าให้ดีๆเราทำวัดเช้าเราก็สวดเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสาภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลังบอกพระกาติสอนอยู่สั่งพระผู้มีภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากโดยการจำแนกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังไล่กันไปเบาอยู่หักบอกจังถ้าดึงหักบาดว่ามันเนี่ยวอกเนี่ยสิปังเอาสติสัมปชัญญะดูเข้าไปรูปไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรเป็นไปเองอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วมันจะถอนอุปทานจากขันประจุปันธานขันธาทุกขาขันทั้งห้าขันเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมาเป็นทุกข์มันจะเกิดวิเนยะขันธาถอนขันอุปทานออกจากขันทั้ง5เสียถ้าถอนออกไปได้ 25% ความทุกข์ก็หมดไป 25% กลายเป็นพระอริยะเจ้าไกลห่างจากความทุกข์ไป 25% จะเรียกว่าอะไรถ้าหมด 100% ก็เป็นพระอรหันต์หมดไป 25% เป็นพระโสดาบันไม่ต้องตั้งชื่อมันก็ได้ทำไมจะรู้ว่าเราปฏิบัติทำได้ผลเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์ไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าความทุกข์หมดไปเท่าไหร่ถ้าความทุกข์ที่เคยมีเคยโกรธอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วสปาร์กอย่างรวดเร็วเซนซิทีฟมากบัดนี้มันช้าลงจนจะหายก็บ่หายคือเก่าจะหายหลายๆคือเก่าก็บ่ได้ดนตั้งอยู่เด้นาทีนึง2นาทีก็หมดไปนั่นแสดงว่ามันตายไปหลายเติบความทุกข์ก็ตายไปกิเลสลดไปธรรมะก็เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปตั้งชื่อมันเอากิเลสเอาตัณหาเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องวัดให้เรารู้ว่าปฏิบัติธรรมนี่มันก้าวหน้าเป็นนั้นว่าครบวงจรที่เราจะทำให้เกิดความสุขด้วยการเจริญอานาปานสติจะทำให้เป็นผู้มีญาณทัศนะด้วยการเจริญอานาปานสติแล้วยักเข้าไปปล่อยลมหายใจไปสร้างอโลกสัญญาสร้างแฝงสว่างความรู้โพรงจิตใจเปิดโล่งขึ้นจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อาศัยการเจริญอานาปานสติมีสมาธิเพียงพอแล้วมาเพ่งดูสัญญาเวทนาวิตกการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเหล่านี้การเจริญอานาปานสติให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วไปเพ่งดูขันธ์ 5การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปล่อยการวางโดยไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นมาเองอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มันก็หมดไปหลุดไปเจือไปจางไปมีมากก็น้อยลงมีน้อยก็หมดไปตามอำนาจแห่งสิ่งแห่งธรรมแห่งสติสัมปชัญญะก็คงจะพอเข้าใจเป็นพื้นฐานวัดมีหลวงตาคนหนึ่งเป็นตำรวจนายดาบลาออกจากราชการแล้วก็มาบวชปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งเครียดปีกว่าเห็นอยู่ด้วยกันกับอาตมาท่านปฏิบัติธรรมมาก่อนปีกว่าและอาตมามาอยู่ตามหลังท่านอาตมาก็ทำความเพียรอยู่กุฏิใกล้ๆกันอาตมาอยู่มา8 เดือนไม่ได้พูดกันกุฏิมองเห็นกันแค่ต้นไม้เนี่ยไม่พูดกันต่างคนต่างทำความเพียรท่านก็เอาของท่านเต็มที่อาตมานี่หอดนะทำความเพียรจนขนจนผมหัวนี่หล่นหมดแต่ก่อนนั้นมันตั้งใจขันเห็นแสงไฟมงยังเปิดอยู่นี่จ้างกระบอกนอนสิต้องนอนน้ำหลังยังมือเศร้าขันหงเมื่อขันมือไหนมีแสงไฟผู้อื่นเปิดขึ้นก่อนจะหายก็สัวตายเฉยๆมีบวชมานอนบ่หายเจ้าของรู้สึกตัวตื่นนี่จะรีบลุกขอให้มันตื่นลุกหลดมันอิงเพื่อมันยังตื่นขันมือไหนมันสีขี่ขาดเตือนขึ้นมาแล้วนี่อยากนอนต่อเนี่ยตาบวชมานอนอยู่ที่บ่ไปสันขันที่ซ้ำมานอนฝันมาบวชหาสักแอกนึงคือบ่นอนอยู่เฮือนผลบ่มีผัวหายผู้จมทำมากินเขาให้บ้านให้จังลุกตึงตั้งเลยอยากอายเจ้าของทำความเพียรกับตำรวจหลวงพ่อดาบไม่พูดกันกุฏิอยู่ใกล้ๆกันครับนี่ตำต้นมันป่าบ่เว้ากัน7 เดือนคิดว่าหลวงพ่อแก่ๆองค์เนี่ยท่านทำมาก่อนเราปีก่อนปีกว่าๆแล้วถ้าเป็นวิ่งก็ท่านไปไกลแล้วคิดว่าจะต้องเก่งกว่าหมู่วัดว่าสันกิเลสมันคุยมันพาเหตุน้ำมาว่าสันบาทนี่หรือหลวงพ่อหนูก็ปุ้ยจะเหม็นรถถูกล่างยากเห็นแต่ว่าหนาดำขำเขียดอาตมาได้มาเปลี่ยนใจแต่ก่อนไม่ได้ทำอานาปานสติเจริญอานาปานสติตั้งแต่ยังไม่บวชอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ทำรู้สึกมันสงบรู้สึกสมองมันโปร่งมันโล่งมันจำแต่ก่อนอาตมาสมองไม่ดีไปเรียนหนังสือเปิ้กกว่าโมที่สุดขันสมองดีย่านไม่ได้บวชปานนี่ไปเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายแล้วพอจักมันบ่ได้มันเปิ้กพ่อแม่เจ้าคนจะให้เรียนให้ยังขายหน้า3 ถุงมันก็สิได้ยังมันเปิ้กแต่พอเรามาอ่านพระไตรปิฎกบ้างมาฝึกทำสมาธิรู้สึกมันจำเก่งกว่าเก่าขันมันเป็นคือจังสิแต่ยังหน่อยนี่ว่าสิสอบได้ครูสั่นแล้วเขิดในใจ ทีนี้เมื่ออ่านพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติก็ลองทำไปมันก็ได้ผลคือความสงบคือความจดจำพอมาบวชแล้วไม่ได้ทำไปทำอีกอย่างอื่นเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนให้ทำอย่างนี้ท่านสอนให้ทำอย่างนี้อาตมากระทำเอาใจใส่ตามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์สร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวเงาเงี้ยวเงาเงี้ยวแจ้เตือนโอ้ยบวสงบจักเถื่อเฮ็ดไปก็เถียงเจ้าของไปจังสี่ว่านอพระพุทธเจ้าไปเฮ็ดดูเหงาโค้ขึ้นใจคือจังบ่เห็นจักเถื่อกูมาเฮ็ดจังไหนนาะขันมันบ่ดีเพิ่นสิสอนบ่ครูบาอาจารย์ตั้งใจทำมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคือมันก็ฝันเหมือนพระพุทธเจ้าฝันนี้แหละจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆวันนั้นอาตมาก็อธิษฐานนึกถึงความฝันพระพุทธเจ้าเอ้เพิ่นสิตรัสรู้เพิ่นก็ยังฝันเฮานี่ก็สิบ่ฝันอีหยังจักหน่อยบ่แม่นสิเป็นอะไรก็ได้ว่าซั่นอธิษฐานสาธุเด้อว่าซั่นบอกกล่าวอยู่ในใจเราเป็นผู้สละแล้วทุกอย่างเงินเดือนแพงๆโลกิยะสุขอันจะพึงได้พึงมีเราก็สละมาบวชหวังจะบูชาพระศาสดาในยุคกึ่งพุทธกาลท้ายพุทธันดรถ้าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมวิถีแห่งพระอริยเจ้าพอจะมีบุญวาสนากตาธิการได้อย่างเข้าสู่ธรรมได้เป็นธรรมเสนาเป็นทหารแห่งธรรมรักษาศาสนาช่วยครูบาอาจารย์ในยุคเกิ่งพุทธกาลขอให้มีนิมิตอันดีอันงามขอให้ฝันเห็นเน้ขันสุเป็นจังไรก็ได้พระสัตว์ทั้งความเพียรไปสามมือฝันประหลาดไปฝันเห็นนักมวยเขาชกกันโซ่กันมาแก่ๆกันไปนั่งบึงนอกกันยกเจ็ดห้าวใครนอกใครน้อบาปเนี่ยพระสัตว์ก็เลยมาคิดว่าประมาณ7เดือนคิดเอาเองกิเลสจะน็อกหัวเราหรือว่าเราจะน็อกกิเลสคิดในใจอย่างนี้มันฝันอย่างนั้นก็7เดือนจริงๆพอถึง7เดือนแล้วนี่มันเริ่มอาการลูกสาวฝรั่งแม่ยามบาดไหนแม่ยามมาคุยไปคุยมาส่วนก็เป็นหัวล่าบาดนี่มุ้ยบาดมันนอกเอาพอใหญ่เอ้ยบาดบ่ได้บวชจักเถอะทีนี้อาตมาก็ตั้งใจทำความเพียรต่อสู้กับมันจนถึง48ชั่วโมงดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็หลับไปแล้วก็ไปฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แกลอยอยู่ในกองอุจจาระลอยเหมือนหนอนตรงนี้แหละจิตใจก็เปลี่ยนการทำอย่างนี้อีกด้วยเศร้าดอกเห็ดนึงนี่พระสันนี่ก็คือเหตุสินอกพระสันเห็ดทำไมเห็ดคือพระพุทธเจ้าผ้าเห็ดเพราะเราเรียนพระไตรปิฎกมามาก 21,926 หน้า 45 เล่มนี้เราอ่านหลายตลบจำไม่ขึ้นสมองพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ข้ออานาปานสติทำไมเราไม่ทำตามลองดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสยยถาปิภิกขเวภิกขุเจปิอากังเคยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอปรารถนาหวังในใจว่ากายเราจะไม่ลำบากตาเราก็จะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไส้อายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละในหนังสือเล่มเขียวๆนั่นเอามาแปลออกมาไว้อย่างนั้นก็เลยนึกถึงอันนี้ก็ลองมาทำพอทำไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมากความสงบความเย็นเอ๊แฟนจะเย็นฉันข้าวอิ่มนั่งเล่นเดี๋ยวเดียวมืดห่วยคือมืดไว้แถ่หนอยิ่งมันในเห็ดหนังทีนี้หลวงพ่อดาบอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านก็สังเกตอาตมาหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนหน้าดำค่ำเครียดกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้กับกิเลส แต่วันนี้หน้าตามันแจ่มใสเบิกบานสบายหลวงตาดาบแกก็ทนไม่ได้แกเดินจงกรมมาหาโอ้ยให้ถามในท่อนแล้ววะเจสุวาห้องคิดระเบียบคือท่านอาจารย์ไม่ให้พูดกันอยู่ด้วยกันไม่ให้พูดท่านจะทำความเพียรหลวงตานี่ท่านบอกว่าไม่เฮ็ดจังไดเดียวนี้เลี้ยวบังหนาบังตาคือบอกคือเก่าเท่เป็นตะอ่อนซ่อนอาตมาก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังหลวงตาดาวก็บอกผมจะเอาน้ำกระดกไปสั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเราเป็นขบถทรยศต่อครูบาอาจารย์อย่ามาทำอย่างผมนะท่านจงทำอย่างเก่าอ้อยเฮ็ดน้ำในถ่อนว่าสั้นขันมันดีก็จะสิแห้งกินกับผู้เดียวหลายละบาก็เลยบอกให้หลวงตาดาบลองดูก็ได้หายใจยาวๆเข้ายาวออกแล้วก็หายใจสั้นๆแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมดาหลวงตาดาบนี่แกเป็นคนจริงพอสมควรแกก็ตั้งใจเลยเอานาฬิกามาตั้งเลยเนี่ยพอนี่เงาล่มเงาว่าสันชั่วโมงหนึ่งนอนล่มสั่งก็ไปอีกชั่วโมงหนึ่งป่านนี้ปล่อยล่มธรรมดาปรากฏว่าหลวงตาดาวท่านได้อบรมทางสติมาตั้งปีกว่าแล้วจิตมันมีสติสัมปชัญญะอยู่แต่มันขาดสมาธิมาถึงช่วงนี้หลวงตาดาวย่านตายมันเย็นอเสจนะโอเย็นชื่นใจทั้งว่าดูลมยาแล้วเหือไหลใครหยดห้อนพอดูลมสั้นแล้วมันก็อึดอัดก็อดทนเอาให้มันได้หนึ่งชั่วโมงแค่นี้มาปล่อยธรรมดาดูไปด้วยมันเย็นเย็นแสนจะเย็นไม่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเข้าใจว่าจะตายหาผ้าห่มหม้อห่มบาตรสีพื้นหาพื้นก็ยังบ่เศร้าไปเอาหลอดไฟมาตุ่มกามาตุ่มเสือเอิกบาตรยามมันช็อตตายหม้อบาตรนี่น้ำซ้ำแกไปหาอาจจะมาว่าผมสิบ่ตายพอท่านมันมีเลือดมีสมองมีเศร้าไหลอยู่อ้าสมาเย็นก็ดอกกระเดียดเลยตายขะขักระบาดนี่วะท่านท่านก็บอกโทษละเลกไปบอกลูกผมมาเนี่ยจูส่วนภูมิให้มาเอาแน่พอท่านตายได้ละวะอาตมาก็หัวเราะบ่ตายดอกเนี่ยปู่มันห่อนได้มันก็เย็นได้ตัวพระพุทธเจ้าก็ว่ามันสิเย็นสันโตปณีโตสงบปานีอะเสจนะโกเย็นชื่นใจสุโขจะพิหาโรอุปนุปเนจะปาปะเกอกุสเลธรรมเมฐานะโสอันตรธาเปติบูปัสเมติเป็นที่อยู่อันก่อให้เกิดความผาสุขแห่งจิตถ้ามาพบตรงนี้มันจะสุขนั่งเช้าเดียวไปถึงตอนเย็นเข้าหยกซึ่งเราก็ไม่เคยเก่งมาก่อนแต่พอมันเป็นอย่างนี้เรามานั่งเล่นฉันข้าวอิ่มมานั่งใต้ถุนกุฏินั่งจังหน่อยจะเสร็จเดินจงกรมเล่นนั่งดูลมหายใจนั่งดูความสงบความเย็นไว้นิ้วเดียวตะวันตกดินเยอะคำไว้แทะเวลาก็ไม่บีบคั้นเราว่าต้องย่านตายดอกเนี่ยปู่มันก็ตายแกก็กลัวกลัวจนไม่เชื่อเลยนะกลัวว่ามันจะตายแอบไปบอกองค์อื่นให้ไปโทรเลขเอาลูกลูกก็เมารถมารับหลวงปู่ดาปู่ดาก็บอกจะไปโรงพยาบาลกลับไปบ้านไปตายที่ร้อยเอ็ดอาตมาบอกว่าบ่ตายหรอกคันตายแล้วมาบอกข่อยเรื่องข่อยจะไปกุศลาให้ยังวันเห็นบุได้มาบอกป่านนี่เราคือสวรรค์ได้ตายอำเภอสวรรณภูมินี้เล่าให้ฟังว่าอะเสจนะโกนั้นเย็นเด็กอะไรทีนี้เราจะเลยไปเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิต่างๆกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อเช้าเราได้พูดถึงการเจริญสมาธิเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชตลอดทั้งเป็นไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะจนถึงสุดท้ายการเจริญสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อการทำอาสวะให้สิ้นไปโดยการใช้อานาปานสติจะเป็นสมถะก็ได้จะเป็นวิปัสสนาก็ได้ทีนี้เราอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งฝากท่านทั้งหลาย

เมื่อเวลาเกิดอาการกลัวขึ้นมาก็เอาตายนี่แหละมาขู่มันดงช้างป่าเสือไปดินแดนคนชั่วคนโหดไปไหนก็แล้วถึงตายเขาบ่ขาก็สิตายสร้างบ่เหยียบเสือบ่กินก็สิตายถ้าสมมติว่าท่านไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวย่านผีผู้ใดย่านผีเก่งๆเอาตายด้วยคู่ผีเสียย่านคนหัวลงเป็นตุ่มขึ้นมากนะมึงมาโลดว่าสันกูสิตายอยู่ดอกว่าสันมึงบ่หลอกกูก็สิตายคือกันก็มึงตายไปเป็นผีแล้วว่าสันมันสิอ่อนตัวลงอาตมาไปกลางกอดนอนกลางกอดนอนบวชใหม่ๆยังไม่แก่กล้าอยู่ในผีประชาริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าหนาวลมพัดแรงเดือนพ่วงสิตกมาหมู่มาใหม่เดือนมือแห้งพ่วงสินังดีๆสีหยาดๆอยู่ดอกล่ะตั้งแต่หัวคำพูดละหัวว่ามันหยาดอยู่หิบสาอยากไปล่องเดินเติบเสียงดังวืดตึบหลอดใส่ต้นไม้แลนขึ้นขาเจ็ดเมียลงขอพ่อโอ้เอ้ยว่ามันค้นหัวเหี้ยขาสองต่างสว่าเพื่อนจะมันเมื่อใส่หัวหล่นก็ได้เฮ้ยจะเป็นหยาดไม่เคยเห็นหยาดจะเถื่อหยาดจะได้กระดอกก็เถื่อตรงนั้นหยาดจริงๆกลัวจริงๆนี่ยังก็เอามาผ่าคุ้มผ่าสังขามาเป็นมูบัดหอดบาดหยาดนั่งรอเศร้าบาดรูดไม่อีกจุกอีกตัวที่สองบาดหุ้มมาอีกเลยตัวใหญ่บาดเนี่ยกลัวแสนจะกลัวนึกขึ้นมาได้ถึงความตายมึงมาโลดว่าฉันกูสิตายจากมึงคือดอกมึงมากระไดว่าฉันมาถึงตรงนี้รู้สึกว่ามันอ่อนลงความกลัวมึงมาว่าฉันกูสิตายมึงก็สิตายว่าฉันยิ่งจะให้เขาตายอยู่ได้หนักกระไดแต่ก็ยังคิดว่าเจ้าของมันก็สิตายในที่สุดพอนึกถึงความตายนี่ความกลัวก็อ่อนลงมันย่านยังว่าฉันมันถามเจ้าของแล้วก็ลงไปหันมันย่านตายว่าได้เท่ยันตายคันว่ายันตายหรือว่านิ่งยันเพราะนั้นเราก็บอกว่ามึงมาโลดมึงบ่มากูก็สิตายจะดอกท่านมาทำไมความกลัวนี้ก็หมดไปกลายเป็นความกล้าไม่ยังนอประสันบัตรไฟสายก็มีในตะกี้รู้มัดหอดภาษาเอาไปใส่ยันทีนี้สติสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นเอามือไปจับไฟสายมาบาดในสิ่งเงี้ยงไฟเบิ่งประสันมันมาใหม่ก็ฉายไฟดูก็เห็นบางไงนั้นมันห้องคือผีเนาะโอ้ยๆนั่นยังแต่มันมันห้องคําห้องคือญาติหลายคนได้อีกเห็นว่าเป็นบางบาดโอ้ยมันมึงนี่เนาะว่าซั่นโดนเตือนทั้งห้องบาดนี่ห้องก็บ่ย่านบาดฮู้จักหรอกเพราะนั้นตายนี่มรณานุสตินี่อันนี้เป็นสัพพัตติกะกรรมฐานปวดขาหลายกับมือสิตายอยู่ดอกบ่แม่นแต่ปวดดอกขาเอ้ยว่าสันฝากปวดไปนี่ตายว่าสันปวดหลังปวดแอวหิวอยู่หิวนอนงงงันงับฝากเนาเนื่อไปนี่ตายว่าสันยังสิมีอีกดอกตายว่าถ้าเราระลึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าพระพุทธเจ้าว่าจะยังลงสู่อมตะสู่ความไม่ตายอันนี้ประการหนึ่งอีกประการที่สองเมตตาอัปมัญญากรรมฐานแผ่ความรักแผ่ความเมตตาเห็นผู้ใดสีเป็นกระสังเฝ้าแพ่งเล่าขึ้นอันตาหน่อยสิ่งไปใส่เขาคือสั่งเขาอยู่ในใจผู้กับมีก็เลยเป็นทั้งคือสั่งเอาหักมาใส่ถ้าจึงได้สิเกิดเมตตาโอ้ยคนในโลกนี่นี่จะพีจะหน่องเฮ้าน้องพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้ไม่มีสัตว์ใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราเลยคือเป็นที่เราโอ้ยพี่น้องเฮาแต่สากลพ่อเฮาแม่เฮาอย่าไปสร้างละเถาะหักกันแพ่งกันเพิ่นคือโตคือเพิ่นเล่าก็สิอยากดีอยากงามตัวเล่าหักบ่งามหย่อนว่าเล่าสังสมเอียงมากความบ่ดีบ่งาม ท่านเห็นเล่าออกบ่มวนก็คิดว่าเล่าออกบ่มวนแต่บัดเล่าเฮ็ดเล่าไปเล่ามากกะคองกะงามอยู่ส่วนดีกะนี่คันมาเว้ากะบ่มวนไปกะบ่งามมาเลงเคงคางไปบอกว่าจิกจิกจิกใจเล่าก็ดีอยู่หลังเครือก็ได้ว่าสันเอาแต่ประโยชน์ส่วนที่ดีๆหันใจก็บ่ดีหายฟู่ฟู่เว้าก็บ่มวนเบิ่งบาดไปบาดมาเป็นกระสังมัดใจก็แคบเอาเปรียบผู้ก็กิ้งเฮ็ดจังได๋บาดนี่เบิดแล้วแนวดีอีดูต้นศาสตร์โอ้ยอีดูต้นศาสตร์เล่าดิจะแม่นบ่มีแนวดีเนาะคันเฮาบ่สั่งนี่ผู้อื่นก็สิผู้หุ่มสั่งเล่าซอยกันทะเนาะให้สงสารว่าเหมือนกับคนไข้เดินทางอยู่กลางทะเลทรายน้ำกินก็ไม่มียากินก็ไม่มีมองซ้ายแลขวาไม่มีบ้านคนมองหน้ามองหลังไม่มีแพทย์มีหมอคันบ่ตายย้อนบ่ได้กินน้ำก็สิตายย้อนไข้ไข่บ่มียากินโอ้ยอีดูต้นศาสตร์เด้ไปใส่ไผก็สิกลุ่มสั่งเฮาเด้สงสารเด้เฮาอย่าไปซอยสั่งเฮาถอนหักแห้งกันสิฝึกเมตตาขึ้นมาเมตตาอัปปมัญญาไม่มีเบื้องต้นไม่มีประมาณนะที่เราได้ยินสวดเมตตันจะสัพพโลกาสเมงมานะสัมภวเยอปริมานังอุทังอโทจตริยันจะอาสัมภารจักมันว่าอย่างดอกก็เป็นภาษาบาลีแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเบื้องต้นเบื้องล่างเบื้องขวางขวางอุทังอโทจตริยันจะเบื้องรอบรอบแผ่ไปบุญกุศลให้ยายไปปันทัวซัดสิ่งเขาข้างหน้าเหนือได้อยู่เย็นเด้อที่เรามาทำความเพียรแผ่ไปฮักไปแพงไปอานิสงส์แห่งเมตตานี่มันจะเกิดขึ้นมาได้จะก่อนจะมีเมตตาต้องมีขันติมีความอดมีความทนสร้างกันได้ก็ฮักอดอดเบาน้ำงามอดสะกดใจไหวแพ้ความหักของมาแทนดนดนเขานานๆเข้าก็จะกลายเป็นมหาเมตตาขยายออกขยายออกอยู่ก็ไปกระไรเทวดาก็รักคนก็รักคนเฮานี่ฮักกันหย่อนความดีความงามความปากความเบาเพิ่นว่าเฝ้าถือขอขอกินได้ง่ายถูกบาดหายถามสื่อก็บ่ขายอาตมาไปอยู่เมืองแขกบ่อึดในอยู่ในกินไปใส่กระไรตัวง่องคอวันหยดนี่โอ้ยเห็นขอไปน้ำในร้อนอยู่ไปทางไหนไปที่ไหนเนี่ยไปถือนี่ในอยู่ในกินแขกก็คือกันก็ไปห้องเป้าถือขอค้นให้ค้นให้เต็มรถมันม่วงมะแตงพอแล้วพอแล้วบอกเอาไปกินเอาไปกินมันแพงเป้าถือขอมันยังมันหายเขาอย่าหายก็มันใช่ยิ้มสมมันจะเกิดความรักขันติโกเมตวาราภียัสสีสุขสีระวาติโยเทวมนุสสานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนผู้มีความเมตตาปานีเป็นผู้มีศีลอันงดงามย่อมเป็นผู้เจริญด้วยยศด้วยความสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากะหักเทวดากะเพ่งบ่ว่าแต่คนฮัดกรรมฐานอันนี้หักไว้ในสมัยพุทธกาลน่าจะขอเล่าเรื่องนางอุตราให้ฟังอุตรานี่เขาเอาน้ำเนยเดือดน้ำห้อนน้ำมันสาดหนาเขาสั่งเล่าแต่นางไม่โกรธนางมีเมตตานางอุตรานี่เป็นลูกเศรษฐีเป็นนักเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกในครอบครัวมีสามคนพ่อแม่ลูกเลี้ยงพระที่บ้านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนางอุตรานี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเจริญเมตตาอัปปมัญญาไม่ขาดที่นี้บังเอิญนางนั้นเป็นคนสวยด้วยแล้วมีเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมาขอรวยกว่าตระกูลนั้นอีกตั้งครึ่งเศรษฐีที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ยอม